से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा, मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा, बादल ने कहा पागल है तू क्या। मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा, मैंने बादल से कहा दिल की आग बुझा, बादल ने कहा पागल है तू क्या। ला ला ला la la la la la la la he he he he ha ha ha ha saavan ke bas ki baat nahi, badal ke bas ka kaam nahi, is rog ki koi dawa nahi, is dard ka koi na नहीं। मैंने जाम से कहा मुझको जलने से बचा, तो जाम ने कहा ले ये आती जाओ, मैंने सावन से कहा दिल की आग बुझा, सावन ने कहा चुपके से जल जा। मुलाकात हुई मैंने उससे भी कहा